De n-ar fi ochii sprâncene, de n-ar fi ochii sprâncene, n-ar mai fi păcate grele, n-ar mai fi păcate grele. Geaba lelelele, lelișoară, ochii tăi mă bagă în boală, sprâncenile mă doboară. Geaba lelelele, lelișoară, ochii tăi mă bagă în boală, sprâncenile mă doboară. Ochii și sprâncenile mă, ochii și sprâncenile mă, alea fac dragostile mă, alea fac dragostile. Geaba lelelele, lelișoară, ochii tăi mă bag în boală, sprâncenile mă doboară. Geaba lelelele, lelișoară, ochii tăi mă bag în boală, sprâncenile mă doboară.